Efesus bab loro. Koe mbiyen padha mati, margo saka saking panerak lan dosa dosamu. Koe mbiyen padha tumunung ana ing kono, awit koe manut lakuning donya iki lan bangun miturut marang pamarintahe pangwasaning akoso, yaiku roh kang saiki lagi nandukake dayane ana ing satengahe para wong duraka. Satemene biyen aku kabeh uga padha klebu ing antarane wong-wong iku nalika urip ana ing sajroning hawa nepsuning daging lan nuruti pakarmani daging lan pangangen-angenku kang ala. Samestine aku padha kaparingan deduka kaya dene wong-wong liyane. Nanging Allah kang sugih kawelasan awit saka gedening katresnan kang kaluberake marang kita, wis nguripake kita bareng karo Kristus. Sanadyan kita wis padha mati awit saka kaluputan-kaluputan kita, marga saka sih rahmat kuwe padha kapitulungan rahayu. Lan ana ing Kristus kita padha ditangekake lan uga diparingi papan bareng karo panjenengane ana ing swarga, supaya ing jaman kang bakal kelakon panjenengane ngetingalake marang kita anggene sugih sih rahmat kang luber-luber cocok karo kasainane marang kita ana ing Kristus Yesus. Sabab anggonmu padha kaslametake iku saka sih rahmat marga pracaya, lan iku dudu woing pambudidayamu nanging peparinge Allah. Iku dudu woing panggawemu supaya aja ana wong kang gumunggung. Marga kita iki titahe Allah, katitahake ana ing Kristus Yesus, supaya padha nglakoni panggawe becik kang kacawisake Allah sadurunge. Panjenengane ngersakake supaya kita padha urip kaya mengkono. Mulane ngelingono, menawa mbiyen kowe wong-wong kang cara kajasmanen dudu wong Yahudi, kang sinebut wong-wong kang ora tetak dening wong-wong kang ngarani awake dhewe tetak, yaiku tetak tata lair serono tanganing manungso. Nalika semono kowe tanpa Kristus ora klebu warga Israel lan ora oleh panduman tumrap prasetyo kang kaprasetyake, tanpa pengarep-arep lan tanpa Allah ana ing donya. Nanging saiki kowe ana ing Kristus Yesus, kowe kang nalika semono adoh saiki wis dadi cedhak marga saka rai Kristus. Marga iya panjenengane iku tentrem rahayu kita kang wis nunggilake sakarone dadi siji lan kang wis ngrubuhake tembok singgetan yaiku sesatron. Awit panjenengane srana sidane cara manungsa wis mbatalake angger-anggering toret dalasan saking pepakon lan katam tuane, supaya sakarone dadi manungso anyar siji ana ing panjenengane, lan kalawan mangkono iku banjur njalari anane tentrem rahayu. Lan kanggo ngrukunake sakarone ana ing badan siji karo Allah srana salib, kanthi ngilangake sesatron ana ing salib iku, panjenengane rawuh lan marta ake tentrem rahayu marang kue kabeh kang adoh, lan tentrem rahayu marang wong-wong kang cedak. Awit iyo margo soko panjenengane iku, kita sakaruni ono ing roh siji, podo oleh dalan marang ngarsane sang romo. Margo soko iku, kue tutu wong monco, lan wong neneko maneh, nanging wis nunggal dadi sagolongan karo poro suci, lan nunggal dadi brayating Allah kang kabangun kanthi dasar poro rasul lan poro nabi kalawan Kristus Yesus kang minangka watu pojokan. Ana ing panjenengane sawetaing bangunan iku tuwuh tinoto kanthi becik dadi padalemaning Allah kang suci ana ing sajrone Gusti. Ana ing panjenengane iku kowe uga padha melu kabangun dadi padalemaning Allah ana ing sajrone roh.